He ismu ya Allah, mwenye urehemu haujimla, mwenye urehemu nusu, msiba umremo, msiba ndaubi umremo. Ehe, hindi imia shijoka hujuza umremo. Uondo usiku wanadamu, wajurende haja mavanzi ya tambalia. Na emilima, gejurende haja sufi ya tanulwa, ama uwaikao. Izibimo za hahe zizorosa, bahingu joka haruma maesha ya joridhi nayo. Ama uwaikao ngizo nyangwe zibimo za hahe, bahie mjadza hahe hawia. Ahindini eshi joka hujuliza, yesho hindini hawia. Uwa mdo mhali.